سورہ واقعہ چمکی شنمت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ یہ قیامت واقعہ سب دی لیس لوقتها کاذبہ نن تم سات کے ام کس واقعہ سبدن سندر اوسن کا شکات خلافہ بلکہ اوس امک واقعہ سبدن بالکل صحیح تو پوز یہ اوسن کا ٹھٹ بشیا خافدۃ الرافعۃ سو قیامت چھ بازی لوکن پس کرون بی بازی لوکن بلند کرون یعنی تمی دو سب دی کافرن ہندی ذلت و پشتی ہند تو با ایمان ہندی رفعت و بلندی ہند ظہور اذا رجت الارض رجا یلی بنیل یی زمینس سٹا سخت بنلا یعنی ویسراون یی سو زور و بست الجبال بسا بیی کوہن ریز ریز کرن فکانت حبا ممبسا پس سبدن کوہ چھکرن آمس گردی وکنتم ازواجن سلاسا تو سبدن او سارنی لوکن اولینن تا آخرینن ترے جماعت اک جماعت گئی دوزخی بیاک گئی عام جنتین ہنز بیاک گئی خاص جماعت مقربینن ہنز یم جنت کن اعلی درجن مز آسن امکی تفصیل چھ اللہ تعالیٰ فرماوان فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ پس چھ یمو اندر اک قسم دشن طرفک لوک کیا رچ تم دشن طرفک لوک تم گئی تمے یمن نامے اعمال یی دن دشن ساتس کیت دویم قسم گو لوکن ہند و اصحاب المشمت ما اصحاب المشمہ کوفر طرفک لوک تم خوفر طرفک لوک کتیا یچ مراد چھ تمو اندر تم لوک یمن نامے اعمال یی دن کوفر ساتس کیت یعنی کافر والسابقون السابقون تریم قسم گو بروٹ گسونین ہند تمہیں گئی بروٹ گسون اعلی درجی کی لوک اولائک المقربون تم گئی خدای سیت خاص قرب تو نزدیکی تھوین لوک فی جنات النعیم یم مقرب لوک آسن نعمت کن باغن اندر عیش و آرامس منز سلت من الاولین وقلیل من الاخرین یمن مقرب لوکن ہنز بڑ جماعت آسی بروٹ میں لوکو اندر کیاز تہند تعداد چھ زیادہ کم جماعت آسی پتہ ونیو اندر بروٹ میں اندر چھ مراد آدم علیہ السلامس پیٹھ عیسیٰ علیہ السلامس تان پتہ ونیو اندر چھ مراد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سند پیٹھ قیامت تام الا سرر مودونہ تم مقرب لوک آسن بیت تم تختن پیٹھ یم سن سزو تارو سیت وون آسن آمت بی آسنک لالو جواہر جرن آمت متقین علیہا متقابلین تم نی تختن پیٹھ آسن تکی دیت بیت اک کس کن بوت کرت یتوف علیہم بلدان مخلدون یوان گسان آسن تمن نش خوبصورت لوکٹ خدمتگار یم اکسی حالس تو عمری پیٹھ روزن ہمیشہ بیاکواب و باریک تمے آسن تمن نش انان ژک دار آب خور بی قرب ناری و کاسم من معین بی پیال یم شراب طہور سیت بر بر آسن یس شراب قدرتی طور ناگو تو چشمہ اندر نیرت جاری آسی لا یصدعون عنها ولا ینزفون یم شراب طہور سیت نکر تمن کل دود زا نیک عقل مز فطور زا وفاکہت مما یتخیرون بیین تم خوبصورت لکٹ تمن بروٹ کن تم میو ہیت یم تم پسند کرن ولحم طیر مما یشتہون بیینک ہیت وڑونین جانورن ہند بزمت ماز یمن ہند تم مال تو خواہش کرن وحور عین بی آسن تمن جنتین ہند خاطر تمن جنتن اندر تمے زنان یم پرنی آسن انز اچھ وچ آسن کامثال اللؤلؤ المکنون تمے آسن محفوظ تھاون آمت مختہش صاف شفاف نپ نپ کران جزام بما كانوا يعملون یہ بدل عطا کرنے تمن رزن کامین ہند یم تم دنیا مز کران لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما سجنتک شراب طہور چت یا تم ورتی بوزن ن تمن جنتن اندر کہ بےحود کتھا یا ناگوار کلامہ یم سی تہد عائش منعقد سپد الا قیلن سلامن سلامہ مگر آس پریت طرف تمن سلامن ہز آواز حق تعالی کر تمن سلام سلام قولم من رب الرحیم ملائک آسن کران تمن سلام والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام سلام علیکم طبتم پانوین تہ آسن اکھ اکس سلام کران تحیتہم فیہا سلام غرض کہ روحانی و جسمانی پریت قسمک اعلی درجک لذت آج تمن حاصل یہ گو سابقین ہند حال ام پتہ بیان یوان کرن اصحاب الیمین ہند حال واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین بیم دچنی طرفک لوک چھ کیا رچ تم دچنی طرفک لوک فی صدر مخدود تم آسن برے کلن ہندن باغن اندر یمن نہ کنڈی آسن و طلحم مندود بیٚیہِ کیلہٕ کُلٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن باغن اندر یِمن کیلہٕ لٔگِتھ آسن پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ وزِلِم ممدوٗد بیٚیہِ آسن زیٹھِ زیٖٹھِس سایس تل تیوٗت زیوٗٹھ سایہِ کہِ ہرگاہ تیز رفتار گُر أکِس ہتس ؤرِیس کُنی دور تُلہِ توتہِ وۄبرِ نہٕ سُہ سایہِ نہ آسہِ تتھ سایس اندر گرمی نہ آسٮ۪س سردی نہ آسہِ تٲریٖخی تہٕ نہ انہِ گٹہٕ نہایت خوشگوار تہٕ معتدل آسہِ وَمایِم مسکوٗب بیٚیہِ آسہِ تِمن باغن اندر آب جٲری وَفاقِحَتٍ کثیٖرہ بیٚیہِ آسن تِمن باغن اندر بکثرت میوٕ لا مقطوٗعَتٍ وَلا ممنوٗعَہ یِم نہٕ ختمٕے گژھان آسن زانٛہہ دُنہیٖکٮ۪ن میوَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کہِ موسم ختم سپدن سۭتۍ کیٛاہ آسن میوٕ تہِ ختم گژھان بیٚیہِ آسن نہٕ تِم میوٕ ٹھاک کرنہٕ آمٕتۍ وہ فروش مرفوٗعہ بیٚیہِ آسن تھٔدۍ تھٔدۍ وتھرٕنۍ تِمنٕے وتھرنٮ۪ن پٮ۪ٹھ آسن خوٗبصوٗرت انہرشہِ زنانہٕ اِنا انشانا ہُن انشان اسہِ آسہِ تِمن زنانن ہٕنٛز پیدٲیش کٔرمٕژ خاص طٔریٖقٕچ فجالنا ہُن ابکارن تِم آسن اسہِ کرِمَژٕ سارے انہرشے ہوٗرٕ تہِ دُنہیٖچہِ زنانہٕ تہِ یِم دُنیا سندر آسہن سبزمژٕ بُجہِ انہِ تہٕ کانہِ تِمنٕے یی جنتس اندر نٔو زندگی تہٕ نوٚو لۄکچار عطا کرنہٕ تِمن آسہِ نہٕ سُہ انہرشر پنٕنٮ۪ن خانٛدارن ہٕنٛدِ ہم بستری کرنہٕ سۭتۍ تہِ ژلان تہٕ زٲیِل سپدان عروبن نترابا تِمے آسن دِلربا تہٕ تمبلاوٕنہِ یعنی خانٛدارن پنٕنٮ۪ن نازو اِشوو سۭتۍ پانس کُن مٲیل کرونہِ بیٚیہِ آسن اکی وٲنٛسہِ غرض تِہُنٛد حُسنُ جمال نازو انداز حرکات و سکنات سٲری چیٖز آسن دِلکش لِاصحاب الیمین یِم سٲری چیٖز آسن دٔچھنہِ طرفہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سُلتُم من الاولین و سُلتُم من الاخرین اصحاب یمیٖنن ہٕنٛز بٔڑ جماعت آسہِ برٛوٗٹھمٮ۪و لوٗکو أنٛدرٕ بیٚیہِ آسہِ بٔڑ جماعت یِہٕنٛز پتہٕ وٕنِو أنٛدرٕ واصحاب الشمالِ ما اصحاب الشمال بیٚیہِ یِم کھوفرِ طرفٕکۍ لوٗکھ چھِ تِم کھوفرِ طرفٕکۍ لوٗکھ کۭتیاہ یَتھ چھِ فی سموٗمِم وحمیٖم تِم لوٗکھ آسن نارس تہٕ رسرِ منٛز وزِلِم مِن یحموٗم بیٚیہِ سخت سیاہ دوٗکِس سایس تل یتھ منٛز نہٕ درٛٹھٕے کینٛہہ یِوان آسہِ لا باریٖدِم ولا کریٖم نہ آسہِ سُہ دُہ شُہُل نہ آسہِ سُہ کُنہِ قٕسمہٕ خۄش منظر تہٕ راحت واتناوُن یُتھ عذاب کیازِ نہ آسہِ تِمن اِنہُم کانوٗ قبل ذالک مُترفیٖن بے شک تِم ٲسۍ نہ ییٚمہِ برونٛٹھ یعنی دُنیاہس اندر عیشو آرامس منٛز ییٚمہِ سب بہٕ فِکری کھسان اوسُکھ نہٕ کینٛہہ تتھ خۄشحٲلی اندر ٲسۍ غرٕ گٔمٕتۍ وَ کانوٗ یُس رون عالل ہنسل عظیٖم تمی ٲسۍ تِم ڈاڈ کٔرِتھ أکِس بٔڑِس گۄناہس پٮ۪ٹھ یعنی شِرکس تہٕ کُفرس پٮ۪ٹھ وَ کانوٗ یہِ قولوٗن بیٚیہِ ٲسۍ تِم ونان ایزامِتنا وَ کُنا تُرابم وَ ایزامن اینا لمبوسون کیا ایلی مرو تو پت دودرو اس روزو نہ کہتی دودریم سو اڑجو ورائی تی گچھ تیم وہ اس دوبارہ بے زند کرن اوا باو نہ لولون کیا بیین سان بروٹی مال بڑ بپتی زند کرن انز حالت سانی خود تی بدتر آش گمچ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم تی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تونس کیا چکتی اولین تا آخرین ساری ان جمع کرن تا سمراون اکی دو اکیس معین کرن آم تیس وقت اس پیٹ یعنی قیامت اک دو یمک وقت اللہ تعالیٰ سندس علم سندر مقرر چھو ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون تو پچو تا ای وچی دل میتو ای پزیس اپو زانو نیو لاکلون من شجر من زقوم آس تا ای ضرور کھون زقوم کی کلی مز فمالئون منها البطون تمی زقوم سیتی اسو تی پنن یڑ بارون تا پور کرون فشاربون علیه من الحمیم تت پٹ آس تا ای چین جہنم چ رسر فشاربون شرب الحیم سوی رسر چیو تی تریش ہتن ووٹن ہند پٹ ہاضا نزول ہم یوم الدین یہ آس گڈن ضیافت تہذ قیامت دہ نہن خلق ناکم فلولا تصدقون اس کرو تی ساری پد گڈن لٹہ یا تہ چھو تسلیم کران دم لٹہ دوبارہ پد کرنس کون چھو تی تسلیم تو تصدیق کران افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون تی ونتو یس منی یعنی نطف تی واتناوان چھو زنان ہندن شکمن تو بچ دانن اندر کیا تی چھو تت نطفس انسان بناوان کن اش انسان بناون ول یہ کت ظاہر کہ بناون ول تو پید کرن ول اسی منی اندر تراون پت چھن تت کن کام پیٹھ تہد کا تصرف یہ اس ورائے کانس ہز کام نہ قدرنا بینکم الموت اسی چھ مقرر کورمت تہد خاطر مرن یعنی سانی کام پید کرن توپت اکس خاص وقت تان جند تاون توپت اکس معین مقرر وقت پیٹھ مارن یم چھ سارے کام سانے وما نحن بمسبوقین اس چھن ہرگز عاجز الا ان نبدل امثالکم ونن شیکم فی ما لا تعلمون یم کت نش اس کے بدلاو تہ تہی ہیون بین لوکن سیت بی واتناو تہ تت عالمس مز یتک نو تہ پتہ آس یا بناو تہ تمی قسمک مخلوق یمن ہز تہ خبر آس یعنی تہ سپد مسخ صورت واندرن تو سورن ہز شکل اس ہک تمہ نش کھ تت رٹت ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون بے شک تہ سان تہ سان گڈن گڈ پید کرن خبر اد کون چھو تہ یاد پیوان تو اد کون چھو تہ یاد پیوان تو فکر تران کہ قیامت دہ تیو تہ اتھے پاٹ بی دوبارہ پید کرن افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تہ ونتو لوکو اس تہ غلاتن ہند بیول زمینس مز ووان چھو کیا تہ چھو تت بیجس زمین مز کل کھاران کن زراعت تو کل کھارون اس سہ زراعت تہ سنسی اختیارس اندر لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون ہرگہ اس یسو سہ زراعت کرون اس ہش گومت اس پن پن سوری وس پی پس سپدو تہ حیران تو پریشان دپن لگو تہ انا لمغرمون بے شک چھ نقصان زدو تو تاوان زدو اندر بل نحن محرومون نقصان چھن کتھی بلکہ چھ بالکل محروم اس رود نہ کہیں افرایتم الماء الذی تشربون تہ ونتو ای لوکو تت آبس متعلق اس تہ چوان چھو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون کیا تہ چھو سو آب اوبر مز تراوان کن سو آب تراون ول چھ اسی سو باران ترویت تہ چھو سو آسان سنسی اختیارس اندر لو نشاء جالناه اجاجن فلو لا تشکرون ہرگہ اس یژو سہ کرون اس نن تو ٹوٹ بالکل بدمزہ تی ہیکون کرت وچھو یہ سن بڑ مہربانی کہ اس چھو نو سواب ٹٹراوان اد کون چھو تو شکر گزاری کران افرایتم النار التی تورون ای لوکو تو ونتو یس نار تو روشن کران چھو انتم انچاتم شجرتها ام نحن المنشئون کیا تہ کر وقت تم کل پود یمو مز تم سبز ست سنار چنیران یس تین زن ننجن اخ اکس سیت گکر دن کے وقت ظاہر سپدان چھو کن اسی چھ تمن کلین ہند پد کرون تمو من سہ شول تہ ریہ کڑون نحن جعلناها تذکرتا و متاعا للمقویم اس کور یہ دنیوک نار ٲخرتُک نارِ دوزخ ژیٚتس پاونُک اکھ چیٖزا پٲدٕ بیٚیہِ اکھ فٲیدُک چیٖزا مُسٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ نفع تُلُن تہِ چھُ موقوٗف خۄداے سٕنٛدِس قۄدرتس پٮ۪ٹھ لِہذا ییٚمہِ سٕنٛز یہِ قۄدرت چھےٚ فسبح بِسمِ رَبِّكَ العظیٖم پس کٔرِو تُہۍ تس پنٕنِس بٔڑِس پروردِگارٕ سٕنٛدِ نامہِ پاکُک تسبیح تہٕ تحمید فلاقسِمو بِمواقعین نجوٗم بہٕ چھُس قسم ہاوان تارکن ہنزن لوسنہٕ چن جاین ہُند وینہ لقسم لو تعلمون عظیم پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ قسمہ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ ہرگہ تۄہہِ خبر آسہِ ہے کیازِ خدا ییٚمیُک قسم ہاوِ سُہ چھا معموٗلی کتھا قسم چھُ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ اِنہ لقرآن کریٖم فی کِتاب مخنوٗن بے شک یہِ قرآن مجیٖد یُس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ نٲزِل سپدان چھُ تمہِ کہِ منزل من اللہ آسنہٕ مۄکھٕ چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ مُقرم معظم قرآنہِ مجیٖد یُس أکِس محفوٗظ کِتابہِ اندر برونٹھ پٮ۪ٹھے درٕج چھُ یعنی لوحہِ محفوٗظس اندر لا یمسہ الا المطہرون اتھ چھِنہٕ لاگان تتھ لوحہِ محفوٗظس مگر پاک پٲگیز ملک شیطانن چھُنہٕ مُمکِنٕے اتھ نکھٕ پکُن یا اتھٕ لاگُن امہِ کٮ۪ن مانین پٮ۪ٹھ مُتلِع سپدنہٕ چنہٕ کتھٕے بعضے مُفسِریٖن چھِ لایمسہوٗک ضمیٖر راجا کران قرآن مجیٖدس کُن یعنی اتھ قرآن مجیٖدس چھِنہٕ اتھٕ لاگان مگر پاک لوٗکھ یعنی یِہٕنٛدۍ دِل صاف چھِ یِہٕنٛدۍ اخلاق پٲکیٖزٕ چھِ یِمن وتھ چھےٚ یِوان امہِ کٮ۪ن علوٗم صنایان کُن یا چھُ یہِ نفع بمانے نہے مطلب گوٚو اتھ قرآن مجیٖدس مہ ٲسِن اتھٕ لاگان مگر پاک لوٗکھ یعنی بے تہارت مہ ٲسِن اتھٕ لاگان یا تھپ کران اتھ قرآن مجیٖدس چنانچہ حدیث شریف اندر چھُ تتھ متعلق بیان فرمومُت نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل من رب العالمین یہِ قرآن مجیٖد چھُ نٲزِل کرنہٕ آمُت رب العالمین سٕنٛدِ طرفہٕ اف بحاظ الحدیث انتم مدینون کیا اتھ کلام پاکس سۭتۍ چھِو تُہۍ سۄ معموٗلی کتھا زٲنِتھ خلاف کران وتجعلون رزقکم انکم تکذبون امہِ مداحنت علاوٕ چھُو تۄہہِ بنومُت اتھ قرآن مجیٖدس انکار کرُن تہٕ سُہ اپُز زانُن پنُن غذا تمی چھِو توحیٖدس تہٕ قیامت کِس دۄہس انکار کران ہرگہ یہِ انکار کرُن تُہُنٛد پوٚز چھُ فلو لا اذا بلغت الحلقوم اد کون چھُو تُہۍ تمہِ وقتہٕ کیٛاہ ہیٚکان کٔرِتھ ییٚمہِ وقتہٕ تُہنٛدِس کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارس عزیٖزس مرنہٕ وِزِ زوٗ ہِرِس پٮ۪ٹھ واتان چھُ موت چہِ سختی گرفتار سپدان چھُ وان تُم ہے نیزِن تنظروٗن تُہۍ چھِو حسرت چو نظرو تس وٕچھان تٔمۍ سٕنٛز بے بسی تہٕ درمندگی ہُنٛد تماشہٕ وٕچھان ونہن اقربو لہ مِن کُم ولا کِن لا تُب سِروٗن أسۍ تہِ چھِ تس مرن وٲلِس شخصس تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ نزدیٖک آسان تُہۍ چھِو وٕچھان تُہُنٛد ظٲہری حالٕے یوت اسہِ چھُ معلوٗم تُہُنٛد بٲطنی حال تہِ مگر تُہۍ چھِو نہٕ سون تس نزدیٖک تہٕ قریٖب آسُن وٕچھان فلو لا ان کُن تُم غیر مدیٖنین اگر فل واقع تُہۍ قیامتُک دۄہ دُبارٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ یِیو نہٕ کرنہٕ تۄہہِ حِساب یی نہٕ ہٮ۪نہٕ تُہۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اختیارس منٛز چھِو نہٕ ترجو نہا ان کُن تُم صادقین تیٚلہِ کون چھِو أمِس مرن وٲلِس شخص سُنٛد روح واپس انان یا کیٛازِ چھِو تہنٛدِس روحس نیرنہٕ دِوان چھِوے تُہۍ اتھ خبتہٕ خیالس یعنی قیامت کِس انکارس اندر پٔزیٲرۍ معلوٗم سپُد کہِ قیامتُک وقوع چھُ حق تہٕ پوٚز لِہذا ییٚلہِ سُہ قیامت قٲیِم سپدِ فما انکان من المقربین پا پس چھ شخص آس تمہ دہ مقرب بندہ اندر فراوہن و ریحان و جنت و نعیم تیل تہندی خاطر مکمل آرام بی فراغت و غذا یا جنتک بوئی خوش بی نعمتن ہند باغ واما ان کان من اصحاب الیمین ویس آس دشن طرف کیو لوکو اندر تسی ون فسلام لک من اصحاب الیمین چان خاطر چھ امن و امان پریت آفت نش کیاز چھک اصحاب یمین اندر واما ان کان من المکذبین الضالین ویس شخص آس پزس انکار کرون اندر وت دلمت اندر فنزل من حمیم و تسلیت جہیم پس یس گڈنی پیش کرن جہنم رسر توپت گوس واتن تو داخل سپدن دزونس نارس اندر ہمیشہ روزن خاطر ان نہاز لہو حق القین بے شک یہ پز یقینی کت فسب بسم ربک العظیم لہذا یسندس اختیار تصرفس مز یم سارے کت چھ تس عظیم شان پنس پروردگار سند نام پاک سوت کریو تھی تہند یاد پران ٲسِو سبحان ربی العظیم یلی آیہ کریم نازل سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اجعلوها فی رکوعکم یہ تھو تھی پن وظیفہ نماز ہندس رکوعس اندر یعنی رکوعس اندر ٲسِو پران یہ تسبیح سبحان ربی العظیم یلی نازل سپد سبح اسم ربک الاعلی تم سات فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی سجودکم یہ تھون تھی پنس سجدس اندر یعنی سجدس اندر ٲسِو پران سبحان ربی الاعلی